8 czerwca do 21 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Prankati i Krzysztof Zyblewski. Po rozmowie w cztery oczy, negocjacje delegacji, trwa szczyt Korea Północna, Stany Zjednoczone. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie piątkowego wypadku na Zakopiance, rannych zostało ponad 30 osób. Przeniesiono pomnik Jana Pawła II we francuskim Plermel, trafił na teren prywatny. Historyczny szczyt Korea Północna, Stany Zjednoczone. Temat: całkowita likwidacja broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim. Spotkanie rozpoczęła rozmowa Donalda Trumpa i Kim Jong-una w cztery oczy, tylko w obecności tłumaczy. Trwała około 40 minut. Zaraz po niej zebrały się delegacje. W Singapurze jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. W obecności kamer i fotoreporterów przywódcy obu państw zamienili kilka zdań. Donald Trump zapewniał, że wierzy w sukces tego spotkania. Spotkanie jest dla mnie zaszczytem. Nie mam wątpliwości, że będziemy mieć dobre relacje. Kim Jong-un zwrócił uwagę na wysiłek, jakiego wymagało doprowadzenie do tego spotkania. Doprowadzenie do tego spotkania nie było proste. Przeszłość, stare uprzedzenia i metody działania przeszkadzały nam w tym, żeby pójść do przodu, ale przezwyciężyliśmy to wszystko i dlatego tu dziś jesteśmy. Wbrew oczekiwaniom, podczas rozmów prawdopodobnie nie zostaną poruszone kwestie łamania praw człowieka w Korei Północnej. O podjęcie takich rozmów do prezydenta USA apelowało wiele organizacji pozarządowych. Z Centrum Prasowego Szczytu Korea Północna USA w Singapurze Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Jest śledztwo po piątkowym wypadku na Zakopiance. Prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. To kwalifikacja, za którą grozi surowsza kara, nawet do 5 lat więzienia. W Tenczynie w piątek zderzyły się autokar z tirem i samochód osobowy. Do szpitali trafiło ponad 30 osób, w większości dzieci ze szkoły w warszawskim Wilanowie. Jeden z kierowców nadal jest w ciężkim stanie. Przesłuchanie kierowców może być kluczowe dla śledztwa, mówi Janusz Chnatko z krakowskiej prokuratury. Dokonaliśmy oględzin zarówno na miejscu zdarzenia, oględzin także pojazdów. Tu chodzi o badanie techniczne, w jakim stanie technicznym były te pojazdy. Przesłuchujemy świadków, kierowców, którzy ewentualnie widzieli bezpośrednio przed zdarzeniem czy po zdarzeniu to miejsce i zachowanie tych pojazdów. Kierowca ciężarówki będzie przesłuchany w najbliższych dniach. Stan kierowcy tira jest określany jako ciężki. Pomnik papieża Jana Pawła II, znajdujący się w miejscowości Plermel w Brytanii, przeniesiono w nowe miejsce. Stało się to po protestach laickiej społeczności francuskiego miasteczka. Część mieszkańców była przeciwna obecności symboli religijnych w miejscu publicznym. 30-tonowy pomnik przedstawiający Jana Pawła II w łuku sklepienia świątyni, uwieńczony krzyżem, został przesunięty o 30 metrów dalej. Do tej pory stał na parkingu w centralnym punkcie bretońskiego miasteczka Plermel. Jednak jego religijny charakter, przede wszystkim obecność krzyża wieńczącego łuk, była zdaniem miejscowych kręgów laickich sprzeczna z przyjętą w 1905 roku ustawą gwarantującą rozdział państwa od kościoła. Po wielu perypetiach administracyjno-prawnych protest trafił do Rady Państwa, która ustaliła, że pomnik może zostać, ale krzyż musi być usunięty. Rada miasta liczącego 9 tysięcy mieszkańców przystała na propozycję biskupstwa z Van, by za sumę 20 tysięcy euro przekazać ten liczący 7,5 metra pomnik z brązu, który na parkingu stał od 12 lat, diecezji, do jakiej należy Plermel. Dzięki użyciu specjalistycznego ciężkiego sprzętu przeniesiono go na teren prywatny szkoły katolickiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Duży udział kapitału zagranicznego, a także duże zaangażowanie w politykę lub powiązanie z biznesem, to według ministra kultury problemy polskich mediów. Piotr Gliński otworzył w Warszawie konferencję, na której pod hasłem media jako służba publiczna rozmawiają dziennikarze z całego świata. Wicepremier mówił o specyfice polskich mediów i ich problemach. Nie jestem pewien, czy zaangażowanie mediów w politykę jest zgodne z europejskimi standardami. W mojej ocenie są o wiele bardziej powiązane z politykami i interesami biznesu niż w jakimkolwiek innym demokratycznym kraju na świecie. To zaangażowanie jest również niebezpieczne dla demokracji. W warszawskiej konferencji biorą udział dziennikarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, Ukrainy i Rosji. Już tylko 2 dni do mundialu. Polskie miasta szykują specjalne strefy, w których oglądać będzie można piłkarskie zmagania. Takie miejsca powstają m.in. w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu i Warszawie. W stolicy będzie ich 7, na Bemowie, Bielanach, Targówku, Pradze Południe, Ursynowie, Woli i w Śródmieściu. Tutaj strefa kibica będzie przed Pałacem Kultury, od strony Alei Jerozolimskich. 20 transmisji, 13 dni meczowych, ale oczywiście to też miejsce, gdzie można przyjść w rodzinnej takiej wesołej atmosferze spędzić wspólnie czas. Będą atrakcje dla dzieci, dmuchańce. Mówi burmistrz Śródmieścia Krzysztof Czubaszek. Dziś ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mundialem, ale o tym już w sporcie. Na wiadomości sportowe przedstawi Mateusz Fusiarz. No właśnie, niecałe 11 godzin pozostało do ostatniego sparingu reprezentacji Polski przed wyjazdem na Mundial. Na Stadionie Narodowym zagramy z Litwą już po raz trzeci za kadencji Adama Nawałki. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy atmosfera w kadrze jest dobra, to odpowiadamy twierdząco, ale są ku temu powody. Podczas wczorajszego treningu wszyscy nasi piłkarze byli w bardzo dobrych nastrojach. Okazało się, że francuscy lekarze dają Kamilowi Glikowi zielone światło, jeśli chodzi o wyjazd na mundial. Podpora naszej obrony dziś przyleci do Warszawy na ostatnie testy pod okiem doktora Jacka Jaroszewskiego. Wiadomo, że jest to bardzo ciężki uraz. Trudne decyzje będą podejmowane. Kamil jest wyjątkowym zawodnikiem. Mówił Adam Nawałka, a dzisiejsze spotkanie będzie ostatnią okazją, aby zaprezentować się kibicom. Arkadiusz Milik chce to wykorzystać. Każdy mecz reprezentacji jest dla mnie bardzo ważny i każdy traktuje tak samo. Czuję się dobrze, fizycznie i piłkarsko. Zobaczymy, czy dostanę swoją szansę. Wszystko wyjaśni się o 18:00. Wtedy zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego. Warszawa, Jan Kałucki. Do meczu Polaków z Senegalem został tydzień, do rozpoczęcia Mistrzostw Świata zaledwie 2 dni. I wiemy, że podczas ceremonii otwarcia wystąpią chociażby piosenkarz Robbie Williams, a także Ronaldo, ale ten brazylijski. Skoro Robbie to chyba udane show, o udane show możemy być spokojni, a takimi właśnie spektakularnymi występami przez całą swoją karierę w piłce ręcznej raczył nas Bartosz Jurecki. Wczoraj Szreku zakończył karierę zawodniczą, ale od razu rozpoczął nową, trenerską. Został trenerem Azotów Puławy. Dostałem propozycję przyjęcia drużyny jako pierwszy trener i taką decyzję podjąłem. Nie była to łatwa decyzja, bo jakby nie było, no to skończyłem jakiś etap w swoim życiu. Troszeczkę tam tą piłkę ręczną się bawiłem i grałem, więc była to bardzo ciężka decyzja do podjęcia, ale suma summarum podjąłem rękawicę i chcę spróbować być też na boisku, ale z drugiej strony. Jurecki zastąpił na stanowisku trenera Daniela Waszkiewicza, z którym w poprzednim sezonie Azoty wywalczyły 3. miejsce w lidze, a także 2. w Pucharze Polski. Skoro mowa o roszadach na stanowiskach trenerskich, to Patryk Vieira zmienił pracę. Francuz po 2-letniej przygodzie w Nowym Jorku objął zespół z Nicei. Czyli na pewno Vieirę możemy już skreślić z listy kandydatów na nowego trenera Realu Madryt. A myślę, że i Bartka Jureckiego nie braliśmy pod uwagę. Serwis kończymy koszykówką i galą podsumowującą sezon. Anwil Włocławek otrzymał nagrodę finansową w wysokości 150 tysięcy złotych za Mistrzostwo Kraju oraz wyróżnienie za najlepszą frekwencję w całym sezonie. Mistrzowska drużyna koszykarek CCC Polkowice otrzymała 50 tysięcy złotych. Dziś w miarę pogodnie, ale na krańcach północnych, a także południowych będzie się chmurzyć. Na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Podlasiu przelotnie popada. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze z gradem. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w Szczecinie i Pile, 22 w Poznaniu i Białymstoku, 23 w Toruniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 24 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, do 25 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co? Co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrz. mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 6 czerwca do 3 lipca. Odbierz kupon i tankuj 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacz przypomniał przed siódmą mecz z Haiti 7-0 było wtedy. Tutaj państwo poprawiają, że to był mecz między Argentyną a Włochami, czyli drugi w kolejności, no ale to był mecz, który odbył się 19 czerwca 1974 roku. 19 czerwca. A co my będziemy robili najbliższego 19 czerwca? Grali z Senegalem. Przypadek? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kłaniam się. No właśnie idziemy, bo pan tak prawie czemu uderzył w blat. Tak się kłaniam, bo ja... Aż tak? Z admiracją. Z admiralicją chyba. A z admiralicją witam pana serdecznie. O, dziękuję. Panie generale. Z korpusem jakimś generalskim. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu oficjalnie. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek z admiralicją. Pytanie od pana Aleksandra, bardzo ciekawe. O płynącym życiu. O, takie filozoficzne. Dosyć. Dosyć tak. Ale proszę posłuchać, bo pan Aleksander zastanawia się, w ilu klatkach na sekundę biegnie nasze życie. Jakiś czas temu opowiadaliśmy o tym, jaką rozdzielczość ma nasze oko. Tak, to było. To się pięknie składa. Mówiąc, że kamera na przykład filmuje w 30 klatkach na sekundę, mhm. albo w 24 klatkach na sekundę, co wydaje mi się jest chyba standardem kinowym, no mówimy nie tyle o tym, że te filmowane sceny biegną w 30 klatkach na sekundę, tylko po prostu urządzenie je rejestruje w 30 klatkach na sekundę. A później pokazuje. A później pokazuje. Więc wydaje mi się, że być może nie tyle w ilu klatkach na sekundę biegnie nasze życie, tylko w ilu klatkach na sekundę nasze oko to rejestruje i nasz mózg interpretuje. To taka figura retoryczna. Ja to rozumiem. No, ale bardzo ładna zresztą. Nie jestem fizykiem, nie rozumiem figur retorycznych. Musi być po prostu prosto z mostu. No więc gdyby tak analogicznie zapytać, nie wchodząc w jakieś takie bardzo duże detale techniczne, a w zasadzie neurologiczne, mózg też jak gdyby robi takie stop klatki, to znaczy choć oko rejestruje w trybie ciągłym, bo tam nie ma tego mechanizmu, który jest w aparacie fotograficznym. Czemu pan mruga? Mrugam sobie teraz jak migawka aparatu. Wie pan, ma takie ruchy, no nieważne. Okej. Okay. Mózg też rejestruje w takich stop klatkach. I to można policzyć, bo te klatki, te stop klatki, one mocno zależą od wielu różnych rzeczy. Nie tylko od otoczenia, ale też od nas samych. Natomiast znalazłem takie dane, że impuls w mózgu pojawia się od co 10 do od co 100 milisekund pojawia się nowy bodziec. Mhm. Czyli jak gdyby mając tą informację, można to poprzeliczać, jeszcze dodając kilka innych zmiennych. W tejże publikacji, o której mówię, znalazłem taką informację, takie dane, że w zasadzie nasz mózg widzi świat w około 50 klatkach na sekundę. Jak ja to interpretuję? Jeżeli coś zdarzy się szybciej niż co 50 klatkę, to my tego nie zauważymy. Natomiast, tutaj jest jedno wielkie ale. Trzeba pamiętać, że to zależy mocno od oświetlenia. To zależy mocno od tego, czy w obrazie, który widzimy, jest dużo szczegółów, czy nie. Czy to jest tak, że cały obraz, który mamy w danym momencie, jest pełen ruszających się szczegółów, to wtedy oczywiście coś nam może umknąć. Czy to jest raczej tak, że na przysłowiowej jakiejś takiej, powiedzmy, białej ścianie nagle się pojawia duża czarna kropka. To jest wszystko jak gdyby mocno z sobą powiązane i to nie działa tak jak w aparatach fotograficznych czy w kamerach, że mamy tych 30 klatek na sekundę, niezależnie od tego, czy coś się dzieje w klatce, czy nie. Nasze postrzeganie jest uzależnione mocno. Natomiast to 50 klatek na sekundę, czyli to mniej więcej dwa razy lepiej, czyli dwa razy lepszy klatkarz niż film w kinie. A robi pan sobie czasem takie doświadczenie, trzeba zamknąć oczy, przez chwilę potrzymać zamknięte i potem zrobić takie szybkie zdjęcie oczkami i potem nasz umysł wszystko widzi dalej. Tak. Widzę z twarzy, że nie bardzo. Widzi, ale też jest lepsze doświadczenie. Jak na przykład jest się w jakimś ciemnym miejscu i nagle błyśnie światło i w tym momencie się zamyka oczy, tak chwilę po błyśnięciu i jest przynajmniej, ja mam takie uczucie, jak gdyby to światło się przez dłuższy czas rozchodziło po moim mózgu. Aha. I teraz pan ma dziwne oczy. Rozumiem. No nie pytam. O, dodatkowe elementy. Doktor Tomasz Roszek. Czy ja właśnie wyszedłem na jakiegoś tamtego? Nie. Nie, tym razem nie. Okej, nie bardziej niż zwykle. Tak. Okej, dziękuję bardzo. Do jutra. Ue fadi, tam vikari tatai, alivi. Want to sit all day by love with you, my holy feet do so did you turn on my pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Będzie tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwycił. dzień. Tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień. Ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, oklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, Chwytaj dzień, Zbigniew Wodecki i Kaja, 22 i 7 trójek. Komentarz do wypowiedzi doktora Rożka odnośnie projektorów w kinach. Rzeczywiście to jest 24 klatki na sekundę, natomiast są specjalne mechanizmy w projektorach, którą każdą klatkę rzucały dwa razy, więc dochodzimy do tych 50 klatek na sekundę, tak jak rejestruje nasz mózg. No prawie, prawie. Ranek Małpopolskieradio.pl 71335. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny. Dziś być może ktoś powie to banały, inni otworzą oczy, no to możemy zacząć, bo zawsze się cieszę, kiedy dostaję wieści od świeżo upieczonych ojców. Za wszystkie dziękuję. No a jeśli już padło to słowo, to dobrze pochylić się nad aurą, która sprawia, że pieczemy się czy gotujemy wszyscy. No i brnąc przez długą zimę, chyba nie spodziewaliśmy się, że wiosna będzie tak piękna i upalna. Dla rodziców to świetna sprawa, bo z dnia na dzień odpadły problemy z ubieraniem, ale pojawiły się czasem problemy z rozbieraniem. Zwłaszcza dotyczy to rodziców niemowlaków czy noworodków. Nie bowiem, nie jestem święty, sam często sprawdzałem, czy kilkutygodniowemu Tośkowi nie jest aby za zimno, kiedy żar lał się z nieba. Na każde kichnięcie leciałem i zastanawiałem się, co tu zrobić. Ale co do spacerów, nie miałem wątpliwości. Więc już od pierwszych dni, mimo różnych zdrowotnych zawirowań, syn był dzieckiem porządnie wietrzonym. Jak nie w parku, to na balkonie. Nie bójmy się tego absolutnie. Przypominała położna Agnieszka Minko, ekspertka kampanii Wspieramy Was od pierwszego dnia. Spacerować trzeba, natomiast oczywiście wybieramy ten czas, kiedy nie jest tak strasznie upalnie. Oczywiście nie przykrywamy pieluszkami wózków, ponieważ to, co się widzi w tej chwili, to po prostu proszę sobie wyobrazić, jak dziecko czuje się w takim wózeczku zakryte pieluszką. Tam jest dosłownie sauna, a nie o to chodzi. Więc oczywiście wychodzimy, chronimy przed słońcem, osłaniamy przed bezpośrednim działaniem słońca. Skórę też należy chronić, taki niemowlaczek, no, nawet noworodek, tak, bo już z noworodkami możemy wychodzić. Powinien mieć zabezpieczoną skórę odpowiednim preparatem przeciwko promieniom UV. Bezwzględnie z filtrem 50, nie mniejszym. A co do tej pieluchy na wózku zarzuconej, no, może być swego rodzaju moskitierą również, choć niemowlaki już też można spryskać stosownymi preparatami przeciw ukąszeniu owadów. Można zamiast dziecka spryskać miejscowo wózek dookoła i to też komary odstrasza. No i korzystajmy z lata. A jeśli ktoś ma wątpliwości, jak ubrać takiego niemowlaka na dwór latem, niech odpowie sobie na pytanie, jak sam się czuje w upał. Ubieramy dziecko tak, żeby było mu komfortowo. Ja wiem, że często trudno jest to przewidzieć. Musimy się domyślać, tak? W jaki sposób dziecko będzie odczuwało właśnie temperaturę. Jeśli jest taka pogoda, nie wieje, można spokojnie wyjść z pieluszką. Teraz mamy do dyspozycji fajne pieluszki wielorazowe. Pięknie wyglądają estetycznie, więc nic więcej nie potrzeba do szczęścia. No, tylko uważać z klimatyzacją i z tymi zmianami temperaturowymi. Warto o to zadbać, bo skutki przegrzania mogą być poważne. Wysoka temperatura, odwodnienie. Konsekwencją może być również to, że traficie do szpitala z niemowlęciem, z noworodkiem, tak? Ja kładę duży nacisk na to, żeby często przystawiać dziecko do piersi, bo jednak takie dzieci jeszcze jedzą z piersi, a też warto podkreślić, że mleko nie jest tylko i wyłącznie pożywieniem. Służy również do napicia, więc często na chwilkę przystawić do piersi w zupełności, zaspokoimy potrzeby pod względem płynów. No to już mamy, nikt nie zastąpi, ale o tę sprawę często pytają też ojcowie. Niestety wciąż tu i ówdzie trafiają się podpowiedzi, by dopajać noworodki wodą z glukozą. Ojejku, to jest mit. Straszny mit. No, woda z glukozą, matko. Ja wiem, tego typu mity pokutują i wśród społeczeństwa, wśród mam, niestety również wśród środowiska medycznego. Natomiast takie dziecko, które jest karmione piersią, nie wymaga podaży kompletnie niczego, nawet wody do 6 miesiąca życia. Później oczywiście pierwszym płynem, który powinniśmy wybrać, jest właśnie ta woda, czysta woda, która najlepiej nawadnia. Zresztą w tej chwili nawet jeśli mamy taką alternatywę i mamy decydują się na karmienie mlekiem modyfikowanym, są w tym momencie tak skonstruowane, są tak przebadane, że ta ilość wody też jest wystarczająca. A wspomniana woda może pozostać dobrym nawykiem na resztę dzieciństwa, z czego w przypadku moich dzieci bardzo się cieszę, bo w wielu momentach, poza aspektem zdrowotnym, po prostu ułatwia to sprawę, kiedy chcą się napić. Wystarczy woda. Nie gazowana, nie z lodówki, bez cytryny. Poproszę taką, może być z kranu, jeśli czysta. Nie gazowana, gazowana to jest woda szczypiąca. Też. Tak to określają. I słona. Tak? Tak, też to. Mhm. No, to mineralne różne historie. No tak, tam są pewne, pewne jeszcze składniki. Wczoraj dostaliśmy podziękowania za eskortę dziecięcą od kogoś, kto wyprowadza Łukasza Piszczka, a dziś okazuje się, że pan Grzegorz Krychowiak też jest znakomicie wyprowadzalnym. Da się go dobrze wyprowadzić. To bardzo dobrze. Mikołaj Młody nam dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie, naprawdę. A dziś kolejna porcja wyprowadzanych. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu, pukając do drzwi pokoju dziecięcego. Alicja. Puk, puk! Tosiek. Kto tam? Mojżesz. Jaki Mojżesz? Mojżesz mi otworzyć? A, jest i zdjęcie dołączone. Jest młody Mikołaj, Grzegorz Krychowiak. To w trakcie hymnu, zdaje się. No to są przeżycia praktycznie na całe życie. Tu Trójka, audycja poranna. 27 minut po 7. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Sony 55 cali 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2612,40 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Volvo nie musisz wybierać pomiędzy wyglądem a charakterem. Z pakietem Air Design połączysz styl i sportowe wykończenie z wyjątkową dynamiką podczas jazdy. Teraz Volvo XC60 z pakietem wyposażenia Air Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Mocny uścisk dłoni i 40-minutowa rozmowa w cztery oczy. Historyczne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Singapurze. Po spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, podczas którego byli obecni tylko tłumacze, odbyły się rozmowy w szerszym gronie z przedstawicielami delegacji obu krajów. Potem był roboczy lunch. Fantastycznie, duży postęp, naprawdę bardzo pozytywnie. Myślę, że lepiej niż ktokolwiek mógł się spodziewać, podsumował rozmowy Trump. Na 10:00 zaplanowano konferencję prasową. 300 zł wyprawki szkolnej dla każdego ucznia ruszyła kampania informacyjna rządowego programu Dobry Start. Wnioski można składać online od 1 lipca. Miesiąc później ruszy przyjmowanie wniosków papierowych, mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska. Wnioski składamy tam, gdzie do tej pory składaliśmy wnioski na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, a więc w samorządzie gminy, mogą to być ośrodki pomocy społecznej, wydziały świadczeń. Z programu skorzysta ponad 4,5 miliona uczniów. Negocjacje budżetowe, zmiany w dyrektywie gazowej i Brexit. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański będzie dziś o tym rozmawiać z szefami grup politycznych w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Polscy dyplomaci mają też nadzieję na rozmowy o relacjach Warszawy z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa. Wizyta wiceministra spraw zagranicznych odbywa się dzień przed debatą o Polsce na sesji plenarnej Europarlamentu. Ma zachęcać do czytania i promować ideę book crossingu, czyli pozostawiania przeczytanych książek w miejscach publicznych. Dziś ogólnopolskie święto wolnych książek. Dzięki book crossingowi książki zamiast leżeć na półce trafiają do nowych czytelników, mówi Renata Pasternak z Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Bardzo wiele książek przebywa w domach właścicieli, tak naprawdę już wyczytane, już w zasadzie do nich się nie wraca. Natomiast poprzez tego typu akcje one dostają drugie życie. Z danych Biblioteki Narodowej wynika, że w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę przeczytało 38% Polaków. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. 2250 zł brutto, tyle według propozycji Ministerstwa Rodziny ma wynieść płaca minimalna w przyszłym roku. Byłby to wzrost o 150 zł. Propozycją podwyżki zajmie się dziś rząd. Na razie na wyższą płacę minimalną nie zgadza się resort finansów. Pracodawcy postulują, by płaca minimalna wzrosła tylko o ustawowe minimum, czyli 117 zł. Związki zawodowe chcą podwyżki do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia. Polska jest czwarta w Unii Europejskiej pod względem wzrostu PKB na mieszkańca. Tak wynika z danych Komisji Europejskiej. Porównane zostały okresy 2007-2009 i 2014-2016. Wyliczenia posłużą do stworzenia unijnego budżetu. Największe wzrosty w tym czasie odnotowała Irlandia, w dalszej kolejności Litwa i Malta. W Stanach Zjednoczonych sesje zakończyły się niewielkimi zwyżkami. W centrum uwagi były turbulencje po weekendowym spotkaniu krajów G7. U nas główny indeks WIG20 stracił na koniec dnia prawie 0,7%. Duży spadek zanotowały akcje CD Projekt, komentuje Sebastian Trojanowski z TMS Brokers. Spółka pokazała trailer długo oczekiwanej gry Cyberpunk 2077. No, po początkowym entuzjazmie szybko zgasł i spółka przez większość sesji była handlowana na minusie. No, wydaje się, że jest teraz w pokłosie tego, że kurs akcji dość mocno urósł przed publikacją tego zwiastuna i inwestorzy po prostu realizują zyski. Na azjatyckich giełdach lekkie wzrosty. Inwestorzy spoglądają na Singapur, gdzie odbywa się historyczne spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych i przywódcy Korei Północnej. Ważne dla rynków będzie też jutrzejsze posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, podczas którego najprawdopodobniej dojdzie do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Dzień później o programie skupu aktywów zdecyduje Europejski Bank

najtem przymi w szkole świata. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Pan Marek z Krakowa otrzymuje dzisiejszą porcję, czyli dzisiejszy album. Jak informuje pan Marek z Krakowa, na polu leje, ale pan Marek ma dziś wolny dzień, więc tak specjalnie się nie wybiera na zewnątrz. Nic dwa razy. Muzyka Andrzej Mutkowski, a słowa oczywiście Wisława Szymborska. Tu Trójka, za 18 minut będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Dwa dni pozostały do pierwszego gwizdka na mundialu w Rosji. Pytanie, czy mistrzostwa przebiegną spokojnie i czy nie powtórzą się burdy z Euro we Francji 2 lata temu. Wtedy rosyjscy pseudokibice spornej zaatakowali Anglików. No i teraz brytyjska policja ostrzega kibiców reprezentacji Trzech Lwów, by ci nie eksponowali nadmiernie narodowych flag w internecie. Rosyjscy kibole już zapowiedzieli, że gościom z Anglii urządzą piekło. To jest taki nowy rodzaj kibica czy pseudokibica, z którym wcześniej Zachód się nie spotkał. Dziennikarz Rzeczpospolitej Marcin Łuniewski. Bo to nie są już tacy panowie z piwnymi brzuszkami, którzy gdzieś tam popiją i robią rozruby, tylko to są ludzie świetnie wyszkoleni, chodzący na siłownię, umięśnieni, znający sztuki walki, MMA na przykład. Namnoga больше. To było w Marsylii. Dziennikarz Polityki Marcin Piątek. Kiedy kibice, no, chuligani rosyjscy postanowili dać nauczkę chuliganom brytyjskim, z tym, że chuligani brytyjscy to byli bardzo często podtatusiali panowie z zaawansowanym brzuchem piwnym, mocno wstawieni, którzy pili od rana przed meczem, a chuligani rosyjscy to był specnaz chuligański. Część z nich na pewno blisko współpracuje ze służbami rosyjskimi. Współautor książki Najważniejszy mecz Kremla, Roman Imielski. Świadomie bądź nieświadomie często. To są ludzie, którzy mają świetną taktykę. To było widać w Marsylii, gdzie oni, jak powiedział francuski prokurator, oni byli przygotowani do tej walki jak miejska partyzantka. Tam ta tradycja walk, tradycja ustawek jest długa, jest mocna. W samej Moskwie przecież jest klubów 4-5, które aspirują do bycia najlepszymi. Tworzyli lotne grupy, atakowali Brytyjczyków, odskakiwali szybko, żeby ich policja nie złapała. Część z nich się przebierała nawet w koszulki brytyjskich drużyn, żeby gdzieś tam od tyłu zaatakować. Absolutnie, moim zdaniem to była prowokacja po to, żeby właśnie później pokazywać w kremlowskich kanałach i w kremlowskich mediach, jak ten Zachód jest niebezpieczny, bo tam, jeśli się ogląda rosyjską telewizję, a 90% Rosjan czerpie jakiekolwiek informacje o świecie z telewizji, to tam przekaz jest jasny. My jesteśmy ostoją spokoju, a tam zobaczcie, co się dzieje. Jest taka teoria, że to były ataki koncesjonowane, że Putin dał się wyszumieć wszystkim chuliganom przy okazji Euro we Francji, żeby mieć w Rosji spokój. Część kiboli rosyjskich to są na przykład członkowie partii liberalno-demokratycznej Żyrinowskiego. Pan Żyrinowski opłacał na przykład, czy jego ludzie opłacali przeloty pseudokibicom Dynama Moskwy. Sam Żyrinowski słynie z bardzo niewyparzonego języka, obrażania ludzi, sugerowania, żeby podzielić Ukrainę, etc., etc., albo żeby Polskę zaatakować bronią atomową. Czy w takim razie rosyjskich kibiców w czasie mundialu należy się obawiać? Czy także polscy kibice będą bezpieczni? Władimir Putin dał jasny rozkaz. Mundial ma być najbardziej udaną imprezą, jeśli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata. Więc co zrobił? Przede wszystkim, myśl zasady, nie kalać własnego gniazda, spacyfikował wszystkich kiboli. To jest pytanie, które sobie zadajemy wszędzie. Czy ten ruch da się kontrolować? Czy to, że przywódcy siedzą cicho, przywódcy wyjadą, usuną się w cień, sprawi, że ci, którzy aspirują do bycia przywódcami, czy aspirują do tego, żeby być wyżej w hierarchii, nie poczują, że przychodzi ich 5 minut. A informacje o kibicach i też rosyjskich kibolach zebrał Marcin Pośpiech. No to jak tam z tymi mistrzostwami? A ja się cieszę z mundialu, ponieważ będzie to najwyższy poziom. Tak samo jak koncert noworoczny filharmoników wiedeńskich. Najwyższy poziom dekoracji, a tutaj najwyższy poziom reklam. I ulice bardziej puste. Bardzo się cieszę. No, śmiałe porównanie oczywiście. A dzień dobry, pan w jakiej sprawie? Chciałem przypomnieć, że kiedy polska reprezentacja w 1982 roku zdobywała w Hiszpanii na mundialu brązowy medal, to Bogdan Łazuka śpiewał taką piosenkę Hętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek, więc obecnie mamy ogromną szansę powtórzyć ten sukces, tylko ktoś musi szybko napisać piosenkę pałka za pałka, co zrobi nawałka, więc tekściarze, kompozytorzy do piór, bo króca bomba, mało czasu. Czuwaj! Mało czasu, ale niech pan nie wywołuje wilka z puszki Pandory, drogi panie, bo już kilka przebojów na mundial powstało. Kilka z nich zobaczyliśmy w telewizji i może już. Już co? Już wystarczy. Mój Muzyczny rozkład jazdy. Zresztą sam jeden prezentowałeś i już... Nie, drugi też zaprezentujemy, obiecaliśmy to Państwu. Zresztą zwróciliśmy uwagę z redaktorem, że tekściarze omijają sprytnie nazwiska piłkarzy, bo utwory powstawały pewnie z miesiąc temu, kiedy jeszcze skład kadry do końca nie był znany. Niektóre powstawały przedwczoraj, zdaje się, bo co tak? No tak, to prawda. Szybki. No dobrze. Tryb. No dobrze, to wrócimy do tych przebojów mundialowych, ale zaczniemy zupełnie od kogoś innego. Wczoraj wspominaliśmy o rekordach Whitney Houston na liście Billboardu. To była historia. Dziś pora na bieżączkę, a w niej także dzieje się rekordowo. Kanye West właśnie wprowadził na szczyt swoją 8. z rzędu płytę zatytułowaną Yeah, a tym samym wyrównał rekord należący jednocześnie do The Beatles, Rolling Stones i Eminema. Tylko z tym ostatnim Kanye West dzieli liczbę najlepiej sprzedawanych płyt w pierwszym tygodniu sprzedaży. Też 8. Jeśli mielibyśmy obstawiać, kto pierwszy wysforuje się przed resztę stawki, byłby to chyba właśnie Kanye West. W pierwszym tygodniu dystrybucji albumu Ye za oceanem sprzedano 208 tysięcy ekwiwalentu egzemplarzy. Takiej terminologii dorobiliśmy się w czasach wliczania do liczby sprzedaży płyt, także odsłuchań w serwisach streamingowych. Jakieś trzeba zgrabniejsze wymyślić. Ekwiwalent, nie podoba ci się? No, takie mało chwytliwe. Ekwiwalent egzemplarzy, to jest lepsze. A, bo zaraz skrót się pojawił. No dobrze, może Państwo coś wymyślą. Chodzi oczywiście o liczbę sprzedanych albumów i odsłuchanych albumów. O taki termin nam by chodziło. A może to byłby dobry pomysł na pytanie konkursowe dziś? Proszę bardzo. To o konkursie za chwilę. To Kanye West sobie rapuje i śpiewa chórek z nim. A my tymczasem szybciutko przechodzimy do kolejnego artysty, w zasadzie artystów zespołu, no dla niektórych już zespołu legendy. Do tej pory było więcej gadania niż grania i plotek niż konkretów, wreszcie jednak jest nowa piosenka. No to już wszystko jasne, The Smashing Pumpkins. Piosenka zatytułowana dość swojsko. Znaczy to nie jest tytuł. Tytuł to Solara. A o kim traktuje Solara, bo... Posłuchaj. A w międzyczasie powiem, że zespół The Smashing Pumpkins no niejedno w swojej historii miał imię. Solara to pierwsza od 18 lat piosenka, którą wspólnie prezentują Billy Corgan, James Iha i Jimmy Chamberlain. A do pełni oryginalnego składu zabrakło oczywiście basistki Darcy Recki. Jak pisze sam zespół, piosenka nagrana została z producentem Rickiem Rubinem i wieloletnim gitarzystą The Smashing Pumpkins z Jeffem Shredderem. No i to fakt, Shredder jest członkiem zespołu 11 lat, czyli tyle, ile była nim Darcy. Ale... No właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. W tym czasie pan odcisnął swoje piętno na płytach Oceania i Man Man's Auto Analogy. Z Darcy w składzie zespół nagrał Gish, Zaymes Dream, Melancholy and the Infinite Sadness, podwójna płyta i Adore. Ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? No, pani Darcy na pewno jest przykro. Zresztą nie omieszkała o tym wspomnieć już na swoich profilach w mediach społecznościowych. My tu gadu-gadu, a jak się Państwu podoba to nagranie? W komentarzach pod tym nagraniem przeczytać można, że to ciąg dalszy Zeitgeist. No i coś w tym być może jest. Jednym się podoba, jednym nie, jak to zwykle z nowymi nagraniami artystów, którzy powracają po latach. No a my teraz wspominać będziemy, bo w wieku 68 lat zmarł Danny Kirwan. Na przełomie lat 60. i 70. był członkiem zespołu Fleetwood Mac. Dołączył jako 18-latek, gdy w składzie byli Mick Fleetwood, John McVie, Peter Green i Jeremy Spencer. Ówczesny producent zespołu, Mike Vermon, wspominał po latach, że Kirwan był tak zaangażowany, że płakał w trakcie grania. Pierwszym utworem, w którego powstanie miał duży wkład, był Wielki Przebój autorstwa Petera Greena, Albatros, którego fragment słuchamy.